Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, ίδια. Καλά, ίδια όπω το όλη είσαι. Ναι. Από τη Λάρισα τηλεφωνώ. Oh. Την εξωτική Λάρισα που είπε μια συντοπίτησά μου. Δεν βαριέσαι. Λοιπόν, ήθελα να πω τα ακούω, δεν αντέχω, έχω αρρωστήσει. Ποιες ελληνικές τράπεζες, βρε, λέει αυτός ο. Πρέπει να σας διαβεβαιώσω ακόμα μια φορά ότι και οι ελληνικές τράπεζες είναι απολύτως σταθερές. Ποιες ελληνικές τράπεζες, πόσες ελληνικές τράπεζες υπάρχουν. Όσες υπάρχουν τώρα, τι να κάνουμε. Όχι, να σου πω κάτι. Εγώ δουλεύω στην Εθνική Τράπεζα. Έτσι, μια από τις ωραία, μωρή, η Εθνική Τράπεζα, όλες οι τράπεζες. Ναι, με πιανού λεφτά σωθήκαν 100 φορές με του Έλληνα. Άρα. Η Deutsche Bank την έχει αγοράσει. Δεν υπάρχει ούτε στον τίτλο. Μπορεί η Deutsche Bank την ανακεφαλοποιεί κάθε τόσο. Όχι, ο Έλληνας, άρα. Ναι, και θέλει τώρα να μας πείσει ότι δεν θα έχουμε συνέπειες εμείς από αυτό το πράγμα που γίνεται. Πήγα προχθές στην Πειραιώς. Η Πειραιώς στεγάζεται εκεί που ήταν η αγροτική τράπεζα. Καλά, την έχει αγοράσει. Τι μου το λες με στόμφο. Λες και ανακάλυψε την πυρίτιδα. Ποιους κοροϊδεύουν, ήθελα να ξέρω. Όχι αυτούς που νομίζουν ότι ανακάλυψαν κάτι σημαντικό ξαφνικά και μου λένε γιατί είναι αγροτική. Ναι. Α. Τι να σου πω τώρα, τέλος πάντων. Συγγνώμη, να σε καλά, αγάπη μου, να σε καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα. Καλά, Αποστόλη, πού γυρνάς. Πού να γυρνάω. Από Λευκάδα παίρνω. Α, από Λευκάδα με έχεις παρμένο. Από Λευκάδα. Σε έχω παρμένο. Έχω ένα δίλημα. Για ρίξε. Δεν ξέρω τι να ψηφίσω. Κούλι ή Μπούλι. Μπούλι, Μπούλι. Ο Μπούλις είναι ο Αρτινός. Ποιος είναι ο Μπούλις. Ο Αρτινός. Α, Μπούλις έγινε αυτός. Μπούλις είναι. Δεν τον λέω πως είναι κάτι μαγουλάκια. Πώς πάτε. Καλά, εσείς τι άλλα νέα. Από μαλακισμένα διλήμματα πώς πάμε, καλά. Όλα τέλεια. Τάχετε, χαίρομαι. Άντε, γεια. Καλησπέρα, Αποστόλη μου. Καλησπέρα. Πες αυτόν τον κύριο που μιλάει τον πρωθυπουργό, πώς να το πω, δεν ξέρω, ότι πάρα πολύ καλά τα κατάφεραν στις τράπεζες. Οι ελληνικές τράπεζες είναι ισχυρές και δεν αισθάνομαι ότι απειλούνται καθ' οποιονδήποτε τρόπο από αυτήν την ευρικότητα η οποία υπάρχει σήμερα στις αγορές. Έκλεισαν μία αντισυστημική τράπεζα στη Δράμη και δεν βλέπεις τι γίνεται. Το όμινο στις υπόλοιπες τράπεζες. Έμειναν 45 εργαζόμενοι, 18 στη Δράμη και 27 στην Αλεξανδρούπολη. Υποσχέσεις. Και μέχρι εκεί. Και πάρα πολύ καλά τα κατάφεραν έτσι να συνεχίσουν για να έχουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Αλλά θα φάνε μεγάλο φιάσκο στις εκλογές. Όσο και να το πάει πίσω, νομίζω ότι μια μερίδα ανθρώπων έχει ξυπνήσει. Το θέμα δεν είναι η μερίδα, το θέμα είναι να πάει με το κιλό. Με τη μερίδα δεν συμφέρει, το ξέρουμε. Ακριβώς. Μια μερίδα είναι μπακαλιάρος. Ο εκείνος ο Άδωνης. Μπακαλιάρο. Για να φας. Και να δώσει συγχαρητήρια και την κυρία Δέσποινα Κουτσούμπα που βγήκε χθες ένα παράθυρο το οποίο το είδε στο ίντερνετ και είπε ότι εγώ δεν θέλω να βρίσκομαι στο ίδιο παράθυρο με τον κύριο αυτόν έναν αστυνομικό που μιλάει για τα πάντα. Παντός επιστητού. Και τώρα και αυτή η Κουτσούμπα, συγγνώμη, γαλλικά ξέρει να μιλάει η κυρία Κουτσούμπα. Μάθε αγάπη μου γαλλικά, το σωστό το Κουτσούμπα το μιλάει το γαλλικό. Αλλιώς πού πας τώρα, έλα. Σε αμή, σε καμαράδε, βότρο κομπά. Με τις ζώνες από μίμηση δεν κάνεις δουλειά. Ο ένας από μίμηση ζώνη. Ο άλλος από μίμηση Rolex, άισε κτηριπιά με αυτή τη γυφτιά. Ναι, δεν πάει. Και το κορίτσι, η κορή. Λαμό καπιταλισμ. Μπράβο. Άγια σου, στα λόγια του Άρης Πιλιοτόπουλου έρχεστε. Υπάρχει κάποιος που να αμφιβάλλει ότι η άναρχη ανάπτυξη του καπιταλισμού έχει οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη και πιο βίαιη ανακατανομή εισοδήματος προς όφελος των πλουσιωτέρων. Έλα, ρε φίλε, να δω τον Μπολάκι να ξεκρεμάει τον Άρη Βελουχιώτη και να κρεμάει Άρης Πιλιοτόπουλο και να πεθάνω, φίλε. Υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει ότι το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει. Γιατί πιστεύεις ότι έχουν Άρη Βελουχιώτη, έλα σε παρακαλώ. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Αυτή Άρη Βελουχιώτη θα είχαν άμα τον βρίσκανε κάπου ξυρισμένο. Αλλιώς δεν. Για ξυρισμένο Βελουχιώτη είναι και πολύ σου λέω. Δεν έχει τον Άρη Βελουχιώτη ο Μπολάκι στο γραφείο του. Δεν το έχει δει τις φωτογραφίες. Α, ναι. Γι' αυτό να ξεκρεμάσει τον Άρη και να βάλει τον Πιλιοτόπουλο. Εγώ λέω να ξεκρεμάσει τον Άρη και να βάλει το παπάρι. Για να βάλει κανένα ΠΑΟΚ. Μισή ζωή μαύρος, μισή ζωή άσπρος. Michael Jackson ζεις, πάντα ΠΑΟΚ ζεις. Έλα, καλημέρα μου, κονούμαλα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Πόσο μπορεί να είναι. Δεν μου λέτε, όλα αυτά εδώ που γίνονται, πήγαινε τη πουτάνα. Κανένα δεν θα κουνηθεί, γιατί αν δεν κουνηθούν τώρα, για να γίνει τη Γαλλία. Τότε το σύστημα που φωνάζουν, καμιά σε μισοτάκι. Δεν θα γίνει το καμιά σε ψηφοφόρη. Αν δεν ήξερα ότι το καμιά σε πρέπει να το κάνουμε και πράξη, δηλαδή πρέπει να γαμίσουμε τώρα. Άλλωστε, αυτό θα είναι καλό. Άμα γίνει και πράξη, θα είναι καλό. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, δηλαδή το ότι το έκανε η Γαλλία δεν είναι αρκετό, δεν μα ξελασπώνει όλου μα. Έλα τώρα. Όχι, αν δεν γίνει τη Γαλλία και εδώ, καλά να πάθουμε. Όλου μα θα θέλει. Δεν έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον κόσμο. Όλο μας. Με Αποστολή, καλημέρα. Yeah. Τι θα γίνει τώρα, θα πηγαίνει ο Κουτσούμπας να δουλεύει για τη Γαλλική Επανάσταση, θα τον πληρώνουμε εμείς από τον ελληνικό προϋπολογισμό, άντε θα τον πληρώνουν οι Γάλλοι από το δικό τους προϋπολογισμό. Αυτό είναι και το κόμμα. Όχι να τον πληρώνουμε εμείς για να δουλεύει για τους Γάλλους. Συγγνώμη δηλαδή. Είδε τώρα που ηγούμαστε τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση σαν χώρα. Μια Ελλάδα που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Ζήλεψε και σου λέει να πάει να ηγηθώ κι εγώ μια επανάσταση τη Γαλλική. Ναι, αλλά να παίρνει και από εκεί ένα επίδομα το κόμμα, όχι όλα εμείς. Πούλησε το Ρόλεξ, έμαθα, γι' αυτό και πήγε. Αλλιώς δεν θα πήγαινε. Έχει πουλήσει το Ρόλεξ. Αλλιώς τάξη. Μην περιμένεις πολλά. Όλα αυτά που λένε. Και ποιους απευθύνονται ρε, από σε αυτούς, 2-0. Καλησπέρα Φιλεππού, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά κιόλας. Με υγεία για όλους μας. Καλησπέρα Χριστό αδελφέ, καλησπέρα. Όχι τέτοια σε μένα ρε φίλε, είμαι άθροισκο. Ναι, η φωνή δεν λέει τέτοια, η φωνή δείχνει μια γαλήνη χριστιανική θα έλεγα. Μια γαλήνη χριστιανική, τώρα θα ακούσεις τα χριστιανικά μου συναισθήματα Χριστό αδελφέ. Για πες μου. Είμαι ναυτικός από το Καματέρα, έχω καιρό να σε πάρω. Θέλω να τονίσω ένα πρόβλημα που έχουμε εμείς οι ναυτικοί και δεν ακούγεται. Ούτε εσείς οι Στεριανοί το ξέρετε και δεν είστε και υποχρεωμένοι. Είμαι πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού, είμαι άνεργος εδώ και περίπου ένα χρόνο. Φίλε μου, μη στεναχωριέσαι με αυτό. Η έννοια εργασία είναι υπερεκτιμημένη έννοια. Όταν έχεις δύο παιδιά, ειδικά βέβαια. Και αυτοί που δουλεύουν νομίζει. Και εγώ με τα δύο παιδάκια μου. Βρε σύμφωνοι, αλλά και αυτοί που δουλεύουν νομίζει τους φτάνουν. Όχι, άρα. Άρα καλύτερα, ναι. Τουλάχιστον να χαρείς τα παιδάκια σου. Έτσι, χαίρομαι τα μεγαλώνω τα παιδάκια που είναι 2,5 ετών. Τραχανά, και... τραχανά, τι να κάνουμε, μαλακία. Αλλά. Ξέρεις τι, είναι ότι φοβάμαι με βρει τίποτα και είναι και τα παιδάκια και θα μείνουν ορφανά και μετά δεν θα έχουν μπαμπά να τα ταΐσει. Κοίταξε να δεις, τύφλα να έχει το ταΐσει, θα συμβεί μεγάλο γαμίση, έχω ακούσει να λένε. Πάτησα που λες φίλε μου οι εφοπλιστές πάνω στο θέμα του κορονοϊού και τι κάνανε. Σου λέει βγάλε όλους τους Έλληνες ναυτικούς, θα βάλουμε Φιλιππινέζους, θα βάλουμε Μπαγκλάντες για μα συγγνώμη τώρα, φίλοι. Αλλά όπως ξέρεις από την εμπειρία σου τα καράβια, ο Φιλιππινέζος εξυπηρετεί και άλλες επιθυμίες, θα έλεγα. Σωστά, είναι εύκολη. Είναι λίγο εύκολη οι Φιλιππινέζοι τώρα και δεν είναι τώρα ρατσιστικό κατά της φυλής, αλλά έτσι ήθιστε. Ξέρω που καλό και ξέρεις σε ποιον μιλάς. Εμείς είμαστε επαναστάτες. Επαναστάτης αγόρι μου, αλλά άμα το κρατάς μόνο για σένα, τι να το κάνω. Έτσι, φίλε. Σηκώνουμε κεφάλι, είμαστε αλυταράδες εμείς οι Έλληνες. Εσύ σηκώνεις κεφάλι, ο άλλος το χέρι, τελειώσει το κεφάλι. Yes, sir. Και άμα γίνει μαλακία, sorry, sir. Αλλά ο Έλληνας πάντα τρέχει ο ναυτικός. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να θίξω. Μην νομίζετε ότι εμείς οι ναυτικοί είμαστε προνομιούχοι. Παίρνουμε καλούς μισθούς, αλλά το πληρώνουμε με αίμα. Έχω κινδυνεύσει δύο φορές στη ζωή μου να σκοτωθώ. Έχω φυλακιστεί στο Χονγκ Κονγκ. Επειδή κατασχέθηκε βαπόρι, χωρίς να φταίω εγώ. Έπρεπε να δηλώσω ότι είσαι ηθοποιός στην Ελλάδα. Διευθυντής εθνικού καλά, κάτι, θα σε αφήναν έξω. Για να μου φτιάχνεις τουλάχιστον λίγο τη διάθεση, γιατί είμαι σε άσχημη φάση. Πες ότι είσαι μέλος της ΟΝΕΔ. Βιάζω ανήλικα στη χώρα μου, αφήστε με έξω. Δαπίτη, ρε παιδιά, μια δουλειά για ένα δαπίτη, ρε παιδιά. Αυτά, δεν τα άπες αυτά, εγώ σου φταίω μετά. Δεν τα άπα, ο βλάκας. Αποστολή. Έλα. Ο Παπαθανασίου λέει πήρε 2 εκατομμύρια δάνειο και έδωσε 50.000. Ένα 800 τώρα, πώς κάνεις έτσι. Επίσης δεν ξέρω, τώρα ελέγχεται, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Ο Άδωνης είπε ότι δεν ισχύει. Και άμα το πει ο Άδωνης, κάπου μια εμπιστοσύνη, ε. Ωραία, ρε παιδί μου, πες ότι δεν ισχύει. Που ισχύει, αλλά λέμε, εντάξει, αλλά ξέρεις τι μου θύμισε. Δηλαδή είπε ψέματα ο Άδωνης. Έλα μου στον τόπο σου. Έχεις δει τον Άδωνη να λέει ποτέ ψέματα, σε παρακαλώ. Ποτέ! Ποτέ! Ποτέ! Χάθηκε το σήμα, ορίστε. Μπήκε η παρακολούθηση. Τη σωστή ώρα του Πρέταντορ. Τάκ, έτσι μπράβο. Χάρηκα. Έλα, πως το λέω, μου. Έλα. Πού είμαστε πρώτοι. Στη μαλακία. Καλά, αυτό, άστο, αυτό. Ε, τι αυτό, αυτό είναι το βασικό. Πού τρέχει όλος ο πλανήτης να φτάσει πρώτος. Πού τρέχει. Στη βιομηχανική επανάσταση την Τέταρτη. Πώς γίνονται στα άλλα κράτη όλα τα πράγματα. Με ένα κλικ. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε πρώτοι στη βιομηχανική επανάσταση την Τέταρτη. Μια Ελλάδα που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Τι γίνεται με ένα κλικ. Τι γίνεται. Θα τους πάρουν τα σπίτια. Αν νόμιζα βγαίνει μια χοντρή με αυτό το κλικ η παλιά. Όχι, και η σύνταξη βγαίνει με ένα κλικ. Όλα με ένα κλικ. Ορίστε. Αλλά το βασικό είναι ότι τελικά δεν του θα πάρουν οι κομμουνιστές στα σπίτια. Αυτοί. Αυτά δεν μπορώ που περιμέναμε από τους κομμουνιστές και είναι τζούφοι. Πάνε και δίνουν τα σπίτια πίσω. Πάνε τα σπίτια, δεν δίνουν πίσω. Ο Πελετήτης κάτω στη Μπάτρα παίρνει τις εξώσεις. Δηλαδή δεν τους αφήνει, ρε παιδί μου. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Και έρχεται ο άλλος, έρχεται με φόρα, λέει ο άλλος. Πρόεδρε, έλα! Ερχόμαστε από Δευτέρα! Έλα με φόρα! Τι φορά έρχεται, με ποια φορά έρχεται. Με ποια φορά. Με τη φορά τη μαλακία που πες πρώτα ότι είμαστε πρωτοπόροι. Γιατί έχει μαλακία ο Έλληνας στο κεφάλι. Κάνω κουβέντα με κάποιους εκεί πέρα στο καφενείο, ξέρεις το γνωστό που σου έχω πει. Πασόκος αυτός, να πούμε, άγριος, πολύ. Ο οποίος ήταν στη ΔΕΗ, να πούμε, οικογενειακός όλοι μαζί. Δεν πλώναν τίποτα ποτέ. Ούτε ρεύμα, ούτε νίκη, ούτε τίποτα, ούτε νερό. Και αφού κάνουμε κουβέντα, τι είσαι, μου λέει. Προσπαθώ, του λέω, ναι, είμαι κομμουνιστής. Προσπαθώ, του λέω, γιατί θέλει πολύ προσπάθεια για να είσαι κομμουνιστής. Το είχα καταλάβει, μου λέει, άντε για και φεύγει. Να σου πω τι μου θύμισε. Τι. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Ο καταδικασμένος Νίκος Παπάς είχε βάλει τέλη συχνοτήτων για το κάθε κανάλι 3,5 εκατομμύρια. Και τελικά πόσα δώσαν τα κανάλια με το Μητσοτάκη. Έλα καημένε, τώρα θα τα δώσουμε. 50.000. 50.000. Ό,τι πάρεις 50.000. Αυτό κοιτάς τώρα ή πόσα φρέγκα πήραν πίσω από τις λίστες Πέτσα και λοιπές. Ρε εντάξει, αλλά σου λέω ο καταδικασμένος, το τονίζω, Νίκος Παπάς, που τόλμησε να χρεώσει. Μα τώρα συγγνώμη, στην Ελλάδα είμαστε. Αν δεν είναι αυτό παράβαση καθήκοντος, τι είναι? Το καθήκον του Υπουργού Ενημέρωσης και λοιπόν δεν είναι να πληρώνουν τα κανάλια, είναι να γλύφουν τα κανάλια. Αποστόλη, χαίρετε. Χαίρετε. Χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σου. Καλό είναι αυτό. Δεν μπόρεσα να αντισταθώ και να μην σταθώ στο τραγούδι. Ποιο ήταν, ούτε που θυμάμαι. Θα το θυμηθείς με αυτά που θα ακούσεις. Θα το θυμηθώ. Τουν, τουν, τουν, σαν τρελό φορτηγό. Με τα φαρέρα σπασμένα. Όχι, συγγνώμη, παρασέρνομαι κι εγώ. Θα μπορούσε να είναι ο στεναγμός μου χωρίς να λείπει ούτε μία λέξη από τους στίχους του τραγουδιού. Είπανε για την ταυτότητα, τελειώνει με έναν τρόπο που άμα το ακούσεις θα θυμηθείς και ποιο είναι, το θυμήθηκες? Του Μαρίνου, ναι, η ταυτότητα, ναι, θυμάμαι. Μου δώσανε θρησκεία και πατρίδα, τον πόη μου μετρήσαν μ' αριθμούς. Με μάθα να διαβάζω εφημερίδα και πάντα να αποφεύγω τους κακούς. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνω τουλάχιστον και κάνα δυο παιδιά. Αλλιώς συνέχεια μέχρι να πεθάνω θα λένε πως δεν έζησα σωστά. Δεν θέλω την ταυτότητα που λέει επώνυμο, ηλικία, ηθοποιός. Το πρόβλημα που ίσως να με καίει κανένας δεν το ξέρει δυστυχώς. Ωραία, ωραία. Θα σταθώ ιδιαίτερα στο σημείο που λέει για την ταυτότητα, γιατί εμένα μου φτιάχνανε μια ταυτότητα, με κλείνανε σε ένα καλούπι των αναγκών τους, σε ένα καλούπι φιλοδοξιών. Με φτιάχνανε για να υπηρετήσω αυτές τις φιλοδοξίες. Η ταυτότητα που μου φτιάχνανε ήταν ξένη προς την αληθινή, τη ζωντανή ταυτότητα. Και τώρα θα σταθώ και στο τελευταίο, όπως τελειώνει. Λέει, το πρόβλημα που για πάντα θα με καίει, κανένας δεν το νιώθει δυστυχώς. Εδώ θέλω να πω μπροστά στο φως, καλύτερα περήφανος και λάθος παρά ταπεινωμένος και σωστός. Δεν θέλω την ταυτότητα που λέει επώνυμο, ηλικία, ηθοποιός. Το πρόβλημα που πάντα θα με καίει, κανένας δεν το νιώθει δυστυχώς. Και θέλω να σας πω καλή δύναμη και σένα και του Θήμιου. Δεν θέλω την ταυτότητα που λέει επώνυμο, ηλικία, ηθοποιός. Το πρόβλημα που πάντα θα με καίει, κανένας δεν το νιώθει δυστυχώς. Δυστυχώς.